इसलिए परंपरा का पालन तुमको भी करना चाहिए। अब भाष्य में देखा, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि अतिक्रांतैर मुमुक्षुभि, जो पहले के मुमुक्षु मोक्षों ने ऐसा जान के कर्म किया, तो कुरुते नहीं वो कर्मयुक्तम, इसलिए तुमको कर्म ही करना चाहिए, इसलिए तुमको कर्म ही करना चाहिए। थोड़ी सी टीका देखे, नाहम कर्ता इत्येव मादि एवमा परिमृश्यते, एवमा एवम इसके द्वारा, एवमा माने एवम ज्ञात्वा, एवम ज्ञात्वा में क्या अर्थ है, नाहम कर्ता इत्येव मादि, यानी ना हम करता न भोगता, न कर्म, कर्म का मैं भोगता हूं न करता, एवं के द्वारा जानना। तो एवम एवम यानी एवं ज्ञात्वा, इसमें जो एवं शब्द है ना, एवं एवं शब्देन, ऐसा शब्द एवमा माने, एवमा माने एवं शब्देन, एवं शब्द को प्रतीक लेकर के उसका जो है तृतीय अंत में एवं शब्द, जैसे एवं इत्याकारक इसी को ले लिया प्रातिपदिक बना लिया, ऐसे टा विभक्ति कर दिया तो एवमा बन गया, उसका अर्थ क्या निकलेगा, एवं शब्द। तो एवं शब्द के द्वारा जो कहा गया है, तो ये कहा कि एवं परामृश्यते, क्या कि ना हम करता न भोक्ता इत्यादि, तीन पूर्वैर मुमुक्षुभि अनुष्ठितेन हेतुना, तीन जो भाष्य में था ना, तीन कर्मैव त्वं कुरु, इसलिए तुमको भी कर्म ही करना चाहिए। तो कर्म करना चाहिए तो तीन का क्या अर्थ है, पूर्वैर मुमुक्षुभि अनुष्ठितत्वेन हेतुना, इसलिए पूर्व मुमुक्षुओं ने कर्म का अनुष्ठान किया है, इसलिए तुमको भी कर्म करना चाहिए। कर्मैव इति इव कारार्थम आह, अब कुरु कर्मैव जो इवकार दे दिया, तो एवकार का क्या तात्पर्य है, तो भाष्य में कहते न तूष्णीमासनम नापि संन्यासक कर्तव्य, ये एवकार का अर्थ, कर्म ही तुमको करना चाहिए, चुपचाप बैठना या संन्यास नहीं कर्तव्य है तुमको, इस समय चुपचाप बैठना तूष्णीमासन भी कर्तव्य नहीं है, और इस समय तुमको संन्यास भी कर्तव्य नहीं है, इसलिए जो है तुमको पूर्व मोक्षों के द्वारा किया हुआ कर्म ही करना चाहिए। तस्मात् त्वं, थोड़ी सी टीका देखिए, त्वं शब्दस्य क्रियापदेन संबंध है, त्वं का संबंध किसके साथ जाएगा, क्रिया, क्रिया कौन हो गई, कुरु, तो त्वं शब्दस्य क्रियापदेन संबंध तस्मादिति उक्तमेव स्फुटयति, जो कहा था तस्मात् त्वं, तो इसको तस्मात् जो कहा था उसी को जो है वह अर्थ करते हैं कि पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वात्, इसलिए पूर्व मुमुक्षुओं ने इसका अनुष्ठान किया है, तस्मात् त्वं कर्मैव कुरु, इसलिए तुमको भी कर्म ही करना चाहिए। थोड़ी सी टीका देखिए, यदुक्तम किं मम कर्मणा, जो कहा कि भाई अर्जुन कहता है कर्म करने से अपने को क्या है, तत्र त्वं आज्ञो वा तत्त्वविद्वान, बोलो अर्जुन, तुम अज्ञानी अपने को जानते हो कि ज्ञानी जानते हो? तुम्हारा पक्ष यह है कि कर्म करने से क्या फायदा, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो तुम ये बताओ कि अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, ये बताओ। यदि अज्ञा है, ये तुम अज्ञानी हो तो भी तुमको कर्म करना चाहिए। क्यों अज्ञानी होने पर कर्म करना चाहिए? चित्त शुद्ध्यर्थम। अरे अज्ञानी हो और मोक्ष चाहते हो तो तुमको अंतःकरण की शुद्धि के लिए फलाभिसंधि रहित होकर के कर्म करना चाहिए, तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, नहीं तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा। तो इसी को कह दिया कि यदि अज्ञा, यदि तुम अज्ञानी हो, तदा चित्त शुद्ध्यर्थम कुरु कर्म, चित्त शुद्धि के लिए तुम कर्म करो। और इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं, यदि अनात्मज्ञस्तुम, यदि तुम अनात्मज्ञ हो, अज्ञानी हो, तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो। आत्मशुद्धि माने चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो। अच्छा, यदि अर्जुन कहे कि मैं अज्ञानी नहीं हूं, ज्ञानी, इसलिए मुझे कर्म का क्या प्रयोजन है, मैं तो ज्ञानी हो गया। तो टीकाकार कहते द्वितीय प्रत्याह, द्वितीय पक्ष कौन है? ज्ञानी पक्ष। उसके प्रति कहते तत्वविच्छेद लोक संग्रहार्थम, तत्ववेत्ता हो तो लोक संग्रह के लिए तुमको कर्म करना चाहिए। तो ज्ञानी हो तो लोक संग्रह के लिए तुमको कर्म करना चाहिए, और अज्ञानी हो तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह का ये मतलब है कि जब तक जो है हमको व्यवहार का भान है, तब तक व्यवहार की एक मर्यादा जो चल रही है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, बिगाड़ने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। क्यों बिगाड़ने में निमित्त नहीं बनना चाहिए? कि जो ज्ञानी है, महापुरुष है, तो उसका अनुकरण दूसरे करते हैं। अरे बड़े का देख करके छोटे अनुकरण करते हैं। अब बड़े को तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। पर यदि जो है वह व्यवहार जो है में ध्यान नहीं रखेगा, तो उसका अनुकरण जो दूसरे करेंगे अज्ञानी, तो उनको तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए यदि अवधूत है, अन्य है, तो उसकी बात अलग है। पर यदि कोई आचार्य है, मैंने समाज में रहता है और ज्ञानी है, तो उसकी बुद्धि में तो योग्यता रहती है, उसकी बुद्धि कोई कुंठित थोड़ो रहती है, तो ऐसा व्यवहार क्यों करेगा कि जिस व्यवहार से समाज का नाश हो, साधक का नाश हो, ऐसा व्यवहार क्यों करेगा? वो तो ऐसा व्यवहार करेगा जिसका अनुकरण करने वालों का लाभ। और समाज में नहीं है तो फिर कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर तो उसको प्रश्न नहीं। हम पहले के कई महापुरुषों को जानते हैं कि जो सुबह उठ करके चाय लेते थे, 4 बजे उनका चाय लेने का समय, तो अंतरंग से ये है कि 4 बजे चाय इसलिए लेता हूं कि 4 बजे मैं चाय लूंगा तो ब्रह्मचारी उसके पहले उठ करके स्नान करके तब तो चाय देगा। तो मैं भी 3 बजे उठता हूं, ब्रह्मचारी भी 3 बजे उठेगा, मैं भी 3 बजे उठ जाता हूं, ब्रह्मचारी भी 3 बजे उठ जाएगा। 3 बजे उठेगा तो जो है कुछ भजन करेगा, चिंतन करेगा, आलसी नहीं बना रहेगा। तो दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है, दृष्टि में ही सारा कुछ जो है वो होता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो महापुरुष होता है वो इस बात को उसके व्यवहार में ये विलक्षणता रहती है, उसके व्यवहार का अनुकरण करने वाला जो है वह पतन को न प्राप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि अनुकरण जल्दी कर लेता है, साथ में रहने वाला अनुकरण जल्दी कर लेता है। अरे काहे तम्बाकू खाते, कहते हमारे गुरु जी तम्बाकू खाते थे। अनुकरण बहुत जो है वह इसका अनुकरण झट हो जाएगा, दूसरी चीज का अनुकरण हो चाहे ना हो वो तो कठिन काम है, पर इसका अनुकरण हो जाता है। इसलिए ये महापुरुष व्यवहार में रहता तो सावधान रहता है कि उल्टा अभी तो इसमें आएगा, आपके उपनिषद में तो आएगा, आचार्य कहेगा उसको शिष्य को कि भाई शास्त्र विरुद्ध मेरे में कोई आचरण तुमको दिखाई दे तो उसको तुम अनुकरण नहीं करना, क्योंकि किसी निमित्त से अब मान लो हमको ऐसा रोग हो गया है कि अफीम खाना पड़ता है उसके लिए, अब हम खाते हैं तुम देख के तुम्हें अफीम खाने लगो तो अनुकरण नहीं करना। शास्त्र के अनुकूल जो आचरण हमारे में है वही अनुकरण करना, तो शास्त्र के विरुद्ध तो कोई आचरण दिखते हैं तो तुम उसका हेतु तो नहीं समझ सकते हो, तुम उसका हेतु नहीं समझ सकते हो, इसलिए तुम उसका आचरण नहीं करना। ऐसा समावर्तन काल में वो गुरु उपदेश करता है शिष्य के लिए, इसी में आएगा उपनिषद में। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तत्विचेत लोक संग्रहार्थम, तत्वित जो है लोक संग्रह, यही लोक संग्रह उसका और कोई नहीं है, कोई बटोरता नहीं है उसका लोक संग्रह, अपने जीवन के व्यवहार से साधक के जीवन में दिव्यता उत्पन्न करते, नहीं तो ऐसा व्यवहार नहीं कि जिससे जो है साधक और जो है वो तो आलसी पहले से है और आलसी हो जाए, ऐसा नहीं। तो इसके लिए जो है वह जो तत्वित है वह इस दृष्टि से कर्म करता ही है लोक संग्रह। कौन किए है कहते पूर्व जनकादि भी, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने जनकादियों का देखो जनक का भी दो का जनति मुमुक्षु है, तो उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए कर्म किया, और जनक यदि ज्ञानी है तो लोक संग्रहार्थ कर्म किया। वहां भी भाष्यकार भगवान ने ये दोनों अर्थ लिया इसी श्लोक के आधार कि जनक यदि कोई जनक ऐसा है कि मुमुक्षु है तो उन्होंने कर्म जो है वह क्यों किया, तो कर्म किया जो है वह इसके लिए किया कि चित्त शुद्धि के लिए, और ज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए किया। जनकादि भी थोड़ी सी टीका देख लो, पहले तो कुरु कर्म इति संबंध है, गुरु का कर्म के साथ संबंध बना, ये कहां से संबंध है, तत्विचेत लोक संग्रहार्थम, यह है ना, इसके पहले जो है तस्मात्त्वम, तुम है ना, तस्मात्त्वम पूर्वै अपनिष्ठितत्वात् यदि आत्मध्यस्तम तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, और तत्विचेत लोक संग्रहार्थम कुरु कर्म है, ये कुरु कर्म के साथ उसको संबंधित कर देना कि तत्विचित लोक संग्रहार्थम कुरु कर्म, यदि तुम तत्वित हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो, और मुमुक्षु हो तो आत्मशुद्ध्यर्थ कर्म करो। पूर्वी मूढ़ई आचरितम इतिवता किमिति विवेकता मैं तत्कर्तव्य, ये कहे कि भाई पहले के लोग जो है बुद्धिमान नहीं थे, बूढ़ थे, अब उन्होंने कुछ कर लिया तो हमको भी करना चाहिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। कहते अपने पूर्वज खारे कुएं का पानी पीते थे तो हम भी खारे कुएं का ही पानी पिए, ये कोई जरूरी नहीं है, हमको तो मीठा कुआं का पानी पीना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि पूर्व लोग जो है वह विवेक नहीं किए तो कर्म करते रह गए, कोई जरूरी नहीं था कर्म करना, पर उसको छोड़े ही नहीं, विवेक नहीं किया उन्होंने, तो उनका अनुकरण हम क्यों करें, क्योंकि हमको कर्म फल चाहिए नहीं, कर्म से कोई मतलब नहीं हमारा है। तो उसका उत्तर देते देखे, पूर्वैर मूढ़ै आचरितम् इत्येतावता किमिति विवेकेता मया कर्तव्यम्, विवेक वाले मुझको क्यों करना चाहिए इत्याशंका है। काल की नहीं, देखो जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है ऐसे जनकादियों ने भी कर्म किया, जो ज्ञान में प्रसिद्ध हैं, अविवेकी नहीं है, ज्ञान में प्रसिद्ध हैं, ऐसे अजात शत्रु जो है जनकादि इत्यादि ने कर्म किया। तेन तावत एवं संपाद्य कर्म कृतवंतो, ते तावत वो जनकादि जो है एवं संपाद्य ऐसा जो है जान करके कर्म किया, न तदिदानीम अप्रामाणिकत्वात् अनुष्ठेयम् इत्याशंक्य। अब यदि कहो कि उन्होंने भले किया लेकिन इदानीम अप्रामाणिकत्वात् न अनुष्ठेय, भाई पहले के लोगों ने ऐसा किया, पहले के लोगों की ऐसी परिस्थिति रही होगी कि जिससे कर्म करना ही पड़ता रहा होगा, बहुत लोग कहते ना अरे उस समय ऐसा था जो है चातुर्मास जो है उस समय पुल आदि नहीं था, नदी नागने में जो है समस्या थी, इसलिए महात्मा चातुर्मास करते थे, अभी तो पुल है मोटर है गाड़ी है, अभी का एक चातुर्मास करना। तो पहले के लोग चातुर्मास किए तो फिर उसको कहते हो आज भी चातुर्मास करना, महात्मा को चातुर्मास करना चाहिए, आज तो चातुर्मास की कोई आवश्यकता नहीं, आज काहे को चातुर्मास करना, ऐसा यदि कोई है इत्याशंक्य। कहते है कि नहीं, पूर्वतरम कृतम न अधुनातनम कृतम निर्वर्तितम, कहते वो कोई नए व्यक्ति की परंपरा ये नहीं है, ये सृष्टि की आदि सी परंपरा है, कोई अपनी बुद्धि से बीच में कर्म करते रहे ऐसी बात नहीं है, ये सृष्टि की आदि सी ही परंपरा है, बुद्धिकृत परंपरा नहीं है, शास्त्रकृत परंपरा है, इसलिए जो शास्त्रकृत परंपरा होती है उसको किसी के बुद्धि में नहीं आया तो किया, अब हम क्यों करें, ये उसमें नहीं चलता है, शास्त्रकृत परंपरा में ये बात नहीं होती है, इसलिए जो है पूर्वतरे कृतम, पूर्वतरम कृतम ये बात बता दिया कि पूर्वतरम कृतम न अधुनांतनम कृतम निर्वर्तितम, कोई नया व्यक्ति ने ऐसा किया ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो है वह शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित होने से पहले से ही ऐसा करते आए। तो ये बात यहाँ पर निर्धारित कर दिया। अब एक चीज ये कहते हैं, तो इसमें ये बता दिया ना शिष्टाचार प्रदर्शन पूर्वक है वेदोक्त, ये जो पद्धति कैसी है वेदोक्त पद्धति है, और इसी का और शिष्ट लोग इसी का आचरण करके रखें, इसलिए तुमको भी यही करना चाहिए। अब एक प्रश्न ये होता है कि पूर्वतरे कृतम जो कर्म है, वो जो कर्म है वो कर्म विशेषणम आक्षिपति, कर्म का क्या विशेषण दिया था, पूर्वतरे ही कृतम, तो कर्म का विशेषण दिया था पूर्वतरे कृतम, अब उस पर एक आक्षेप उत्पन्न करते हैं। क्या आक्षेप है, तत्र भाष्य में देखिए, तत्र कर्म चेत कर्तव्यम तद वचनादेव करोमि अहम्। किम विशेषितेन पूर्व पूर्वतरम कृतम्। यदि अर्जुन कहे कि भाई कर्म चेत कर्तव्यम, कर्म है करना चाहिए इसको, तो आपके कहने से ही मैं कर लूंगा। कर्तव्यम कर्म है, आपने कहा कर्तव्य कर्म है तो करना चाहिए, तो आपके वचन से ही मैं कर लूंगा। अब किम विशेषते न, आप इतना क्यों जो है विशेषण बताए, पूर्व ही पूर्व तरम कृतम, ये विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है। तो दोनों चीज लेते हैं, माने कर्म कर्तव्य यदि है तो आपके वचन से मैं करूंगा, अथवा अपनी बुद्धि से विचार करके मैं कर लूंगा कि शास्त्र में कर्म कर्तव्य कहा गया है, उसके लिए पूर्व लोगों ने किया है, ये बात कहने की क्या आवश्यकता हो गई पूर्व पूर्वतरम कृतम। ये शंका पक्ष है कि किम विशेषिते न पूर्व पूर्वतरम कृतम इति। तो इसका उत्तर देते हैं कि उच्यते, थोड़ी सी टीका देखिए। मनुष्य लोक सप्तम व्यर्थ, सप्तमी का अर्थ है मनुष्य लोक। सप्तमी कहाँ है, तो सप्तमी आपको श्लोक में आएगी। अत्र मोहिता, अत्र जो सप्तमी है ना, उस सप्तमी के विषय में टीकाकार कहते हैं कि मनुष्य लोक का सप्तम में अर्थ, इसलिए हम लोग श्लोक पहले कर ले। कथम चेते कथम, भाष्य में देखे महत वैषम्य यस्मात महत वैषम्यम कर्म, जिसलिए कर्म में महत वैषम्य है। कथम, कैसे महत वैषम्य है, तो किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म में महत वैषम्य है, कर्मणि महत वैषम्यम यस्मात्, कर्म के विषय में बहुत बड़ा वैषम्य है। नहीं वैषम्य है, अब देखते नहीं है, कर्म के विषय में वैषम्य ये है कि गुण वृत्ति है, तो इसलिए कभी आप देखते हैं कि कर्म में भी जो है दिखाई देता है, इधर तो कह दिया मां हिंसा सर्वभूतान, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करे, और यह यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जो है वह पशु को पशुमाल अभेद, तो वो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही, अब इधर तो अग्निष्टोम के द्वारा जो करेगा इसके द्वारा स्वर्ग को जाएगा, लेकिन वहां मां हिंसा सर्वभूतानि, उसका निषेध हो रहा है कि नहीं हो रहा, हिंसा हो रही कि नहीं, तो बड़ी विषमता है नहीं? कर्म को समझने में बड़ी विषमता है। अब दोनों शास्त्रीय है, दोनों बातें शास्त्रीय है, महिंसा सर्वभूतानि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करे, वहां तो जो है वह भी शास्त्री है और ये भी शास्त्री है पशुमाल अभेद। अब वहां पर क्या क्या समझे, तो कर्म में महत वैषम्य है। कभी कभी क्या होता है कि हिंसा से ही शुभ बन जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई सिंह बाघ है और बहुत कोई गांव वालों को बड़ा त्रास दे रहा है, तो त्रास दे रहा है तो उसको कोई मार दिया तो पुण्य होगा कि पाप होगा? देखो, पुण्य होगा कि पाप होगा? कर्म की विषमता देखिए, इसलिए कर्म में दृष्टि प्रधान है, इसलिए कर्म में बहुत विषमता है। कर्म को सब नहीं समझ सकते। अब बताओ, हिंसक जंतु को मारा तो उसको पाप होगा कि पुण्य? तो वहां तो किया पाप और हुआ पुण्य। अरे भाई, हिंसा किया ही पाप किया, पर हुआ क्या? हुआ पुण्य हुआ। दृष्टि बहुत विलक्षण है। एक महात्मा बहुत बार दृष्टांत दे, बड़े स्वामी जी जो है गीता स्वामी, वो कहते थे एक डाकू था। जो डाकू था तो उसने बहुत लोगों को मारा, बहुत खून किया। तो एक दिन उसके मन में आया कि देखो, इतने लोगों को मैंने मारा, इतना खून किया, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? अब उसको बड़ी चिंता आई, रात निद्रा नहीं आई। अब सोचा क्या करें, अब डाकू है, जंगल में रहता है, काम में जा नहीं सकता, किसी से पूछ नहीं सकता। तो वो जंगल में एक महात्मा रहते थे, उसको पता लगा तो रात्रि को 12 बजे महात्मा के पहुंचे, कुटिया का दरवाजा खटखटाया, अरे महात्मा जी, महात्मा जी। महात्मा ने खोला, देखा एक हट्टा कट्टा डाकू खड़ा है। कहे, कौन हो तुम? कहा, मैं डाकू। अगर डाकू हो तो यहाँ कैसे ले आए? तो मैं डाकू, मैंने 67 खून किया है। अब 67 खून किया है तो क्या मुझे भी मारना चाहता है? क्या तेरा लक्ष्य क्या है? आने में ही पूछने आया हूँ कि भगवान, क्या मेरा कल्याण हो सकता है कि नहीं? महात्मा ने कहा कि भाई, तू अब से हिंसा नहीं करना, डाका छोड़ दे और भगवान के शरण में जा, तो तेरा कल्याण हो सकता है भगवान। उन्होंने कहा, फिर हमको मंत्र बताइए, मैं डाका नहीं डालूंगा, छोड़ दिया, स्नान करके आया हूं, हमको मंत्र बता दीजिए। मंत्र बता दिया। महात्मा ने सोचा क्या करें इस समय, इसको मंत्र बता दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मारा, महात्मा अंदर गए, वो थोड़े दूर गया, फिर लौट करके आए। उन्होंने कहा, ये महात्मा जी, गुरु जी, कितने दिन में कल्याण होगा? कितने दिन में कल्याण होगा ये तो बता दीजिए, कम से कम। जाकर तो मैं डालूंगा नहीं, पर कितने दिन में कल्याण हो जाएगा? महात्मा ने देखा कि ये तो बहुत विलक्षण व्यक्ति है। उनका, अच्छा, देख अपना सब कपड़ा उतार, एक कोयला है, इस कोयले को पीस। पीसा कोयले को, एक बाल्टी में खुलाया, उसमें तेल छोड़ दिया, तेल था उसको छोड़ दिया। कहा, खूब मिला ले इसको, कपड़ा सब इसके अंदर छोड़ दिया, सब कपड़ा हो गया एकदम काला। कहा कि बस अब भजन करना, किसी को डाका नहीं डालना, कुछ नहीं करना। जब ये कपड़ा एकदम सफेद हो जाएगा, सफेद चमचमाने लगेगा, तब तो समझ लेना तेरा हो गया, पाप दूर हो गया, कल्याण हो गया। एकदम चमचमाएगा ये कपड़े। तो अच्छा, चला गया। अब चला गया, जंगल में एक धारा थी, एक बट का पेड़ था, उसके नीचे जो है अपना धोनी लगा लिया, आसन लगा लिया और अपना कुछ जड़ी बूटी जो है वह कृषि विभाग रहने करने लगा। अभी तो 15-20 दिन ही बीता था, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था। एक दिन एक पर वो जंगल था, दो गोश का जंगल था, एक परिवार कोई बारात विदा करा करके जो है वो सब सामग्री लेकर के वो बैलगाड़ी से जा रहा था। बैलगाड़ी बैल थक गए, वो जंगल पार नहीं कर पाए। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई डाकू आदि मिल जाए तो महात्मा देख के सबको विश्वास हो जाता है कि निर्भय जगह है। महात्मा चाहे घोर जंगल में रहे, वहां पहुंच जाता है तो उनको निर्भय जगह है। तो सोचा कि यहाँ टिक जाए। और उनके पीछे एक डाकू लगा हुआ था पहले से। अरे थोड़ी देर पे पेड़ था, वो लोग अपना बैलगाड़ी छोड़ दिए, पानी पिलाए, चारा दिए, कुछ खाने पीने को खाए पिए, दिन भर के थके थे, चुपचाप सो गए। ये तो पहले का डाकू था ही, वो देख लिया कि वो जो पीछे आ रहा है आया है वो डाकू है, तो पहचान क्या करें। अब जब वो सब सो गए तो वो डाकू ने सोचा कि इनका गला काट दें, सब सामान बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाए। तो उसने तलवार धीरे से निकाला और उसका गला काटने के लिए तैयार हो। अब वो उधर तो वो जब कर रहा था पर उसका तो ध्यान तो वही था कि ये डाकू है। अब उसे नहीं रहा गया, कूदा वहां से और उसकी तलवार छोड़ करके और मारा जैसे सरसठ जैसे मार कर उसका गला करके और गुलिया के गड्ढा खत करके दबा दिया। और यहाँ तो सोए है गृहस्थ, उनको पता ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं। वो लोग सवेरे उठे और सवेरे उठ करके अपना जो है वह जल्दी से हाथ मुंह धोए, महात्मा को प्रणाम किए, दूर से बैलगाड़ी ला दे जल्दी। अब दिन जब निकल गया तो उसने देखा कि कपड़ा सफेद कैसे हो गया। उसने कहा कि बड़ा मुश्किल काम है, तो उल्टा हो गया। गुरु जी ने कहा था किसी को मारना नहीं, आज कहा कपड़ा कैसे सफेद। अब दिन भर तो किसी प्रकार का, रात को फिर पहुंचा गुरु जी। हे गुरु जी, खटखटाया। गुरु जी ने खोला, कहा क्या है। अरे कहा जैसे सरसठ ऐसे अड़सठ। अरे कहा ये साबुन लगा लिया क्या, कपड़ा जो है वो कैसे जो है वह। कहा साबुन नहीं लगाया, जैसे सरसठ ऐसे अड़सठ। कहा क्या बात है भाई। कहा ऐसा ऐसा कहा शुद्ध हो गया तेरा कहो। अब तुमने वो इतने प्राणियों की रक्षा किया, तो उस कर्म के द्वारा इतने प्राणियों की रक्षा किया, तुम्हारा तो कोई स्वार्थ था नहीं। तो तुमने जो है उस परिवार भर की रक्षा तुमने कर लिया, तो बहुत बड़ा कार्य तुमने। इसलिए जो है उस पुण्य के प्रभाव से तेरा कपड़ा सफेद हो, अब जा भजन कर, तू सच्चा साधु हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म की गति बड़ी विलक्षण है ना। यहाँ पर हमको इस पर कहना था कि कर्म की गति बहुत विलक्षण है, कर्म को समझना ये सामान्य चीज नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि यस्मात् महत् वैषम्यम् कर्मणि कथम, किम श्लोक का उच्चारण कर लिया ना, किम कर्म है, क्या कर्म है, और किम अकर्म, क्या अकर्म है। अत्र अस्मिन् विषये कवयः अपि मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो गए हैं। इस मनुष्य लोक में जो ये विलक्षणता है, इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो गए। इसलिए हे अर्जुन, अभी तुम नहीं समझ सकते कि कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते। अभी कर्म का स्वरूप तुमने समझे नहीं। ध्यान देना सत्य चेतन, अब इसी में जो कल तुम्हारा प्रश्न था, ये समाधान आज से कल तक आएगा। कर्म क्या है इसको पहले समझना। भगवान कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए कर्म का स्वरूप मैंने कर्म का स्वरूप अकर्म का स्वरूप विकर्म का स्वरूप मैं तुमको बताऊं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है। ये कर्म उपलक्षण है कर्म प्रवक्षण। अब उसका फल क्या होगा यज्ञात्वा जिसको जान करके अशुभात मोक्षसि जिसको का जान करके अशुभ जो ये संसार है उससे मुक्ति को तुम प्राप्त हो जाओ। ये ठीक प्रकार से कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप तुम जान लोगे तो ये अशुभ संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। थोड़ी टीका देखिए बोले मनुष्य लोक का सप्तम अर्थ तत्र जो था ना यहाँ पर जो भाष्य में तत्र था भाष्य वो उसका अत्र नहीं लेना श्लोक का भाष्य में जो तत्र था तत्र कर्म चेत कर्तव्यम उस तत्र का अर्थ लेना मनुष्य लोक ध्यान में आए कि नहीं। वो बीच में हमने अत्र जो वहां का कहा था वो अत्र नहीं लेना ये भाष्य में जो तत्र है उस तत्र का अर्थ है मनुष्य लोक इत्यर्थ कर्मणि महतो वैषम्य से विद्यमानत्वात् कर्म में महत विषमता विद्यमान होने पर भी तस्य पूर्वे अनुष्ठितत्वेन पूर्वतरत्वेन च विशेषितत्वे तस्मिन् प्रवृत्तिस्तव शुकरः। कर्म में महत वैषम्य हो है तो पूर्व पूर्व अनुष्ठित पूर्व पूर्वतर पुरुषों से जो विशेषित हमने कहा तो विशेषित होने से तस्मिन प्रवृत्ति स्तर सुकरा पूर्व पूर्व का जैसे मान लीजिए कि पूर्व पूर्व इतिहास से हम समझ पाते हैं कि वस्तुतः देखो यहाँ बाहर से मालूम हो रहा है कर्म और अंदर से अकर्म यहाँ बाहर से जो है अशुभ दिखाई दे रहा अंदर से शुभ ये पूर्व पूर्व दृष्टांत से ही हम समझते हैं। तो पूर्व पूर्व ही अनुष्ठितत्वेन पूर्वतरत्वेन च विशेषितत्वे ये जब विशेषण दे दिया कर्म का तो तस्मिन प्रवृत्ति स्तव शुकरा इति उत्तम विशेषण इसलिए विशेषण जो दिया वो ठीक दिया इति परिहरति उच्यते। इति परिहरति किसको किसका परिहार करते हैं कि नहीं नहीं विशेषण तो दिया ही ना तस्य पूर्वे अनुष्ठितत्वेन पूर्वतरत्वेन च विशेषितत्वे तस्मिन् प्रवृत्ति शुकर इति उक्तम विशेषण इसलिए विशेषण जो है वो ठीक ही है तो ये किसका परिहार है परिहार किसका है हाँ उसका परिहार है जो कहा था कि ते तावत एवं संपाद्य कर्म कृतवंतो न तद इदानीम अप्रामाणिकत्व अनुष्ठेय मिथ्य संकेत पूर्वोत्तरम कह दिया जो ये कहा था भाष्य में कि कर्म चेत कर्तव्य तद वचना देव कर्म में हम है किम विशेषित्व न विशेषण देने से क्या फायदा इस शंका का परिहार करते इसको कहा इति परिहरति यानी विशेषणम युक्तम यहाँ ऐसा अन्वय करिएगा विशेषणम युक्तम विशेषण ठीक है इस रूप में परिहार करते किसका परिहार करते हैं कि जो भाष्य में शंका उत्पन्न किया था उसका परिहार करते हैं। उच्यते कर्मणि देहादि चेष्टा रूपी आगे क्या है लोक प्रसिद्धि नास्ति वैषम्यमिति संकते एक शंका उठाते हैं कि देहादि चेष्टा रूप जो कर्म है वो तो लोक प्रसिद्ध ही है उसमें तो कोई विषमता है नहीं कर्म में आप कर्म में क्या विशेषता देने वाले हैं तो भाष्य में है कथम, कैसी विषमता है, किम कर्म। भाष्य में देखिए भी किम कर्म किम चा कर्म, क्या कर्म है क्या अकर्म है। यदि कवय मेधाविनो भी, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इस विषय में अत्र अस्मिन कर्मादि विषय, इस कर्मादि विषय में मोहिता मोहम गता, मोह को प्राप्त हो गए। अतः तू ते माने तुभ्यम अहम कर्मा कर्म च प्रवक्ष्यामि, तुम्हारे लिए कर्म और अकर्म के विषय में मैं कथन करूंगा। क्या लाभ होगा उससे, यज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि, यज्ञ कर्मादि विदित्वा, ऐसा अन्य करिए, यज्ञ कर्मादि ज्ञात्वा विदित्वा मोक्ष से अशुभात संसारात। थोड़ी सी टीका देखिए, विज्ञानवताम अपि कर्मादि विषय व्यामोहपत्ति। विज्ञान जो है, जिनके पास बहुत बुद्धि है ज्ञान है, वह भी कर्मादि विषय में व्यामोह उनको हो जाता है, तो सुतरामेव तौ तद विषय व्यामोह असंभवात्। तो तुमको उस विषय में व्यामोह हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो हो ही जाएगा। तद अपोहार्थम, उसको दूर करने के लिए आप तो वाक्योपेक्षण, आप तो वाक्य की अपेक्षा है, आप तो वाक्य की अपेक्षा है, तभी जान पाओगे तुम। अस्ति कर्मणि वैषम्यम इत्युत्तरम्, कर्म में विषमता है। एगो कहा कि किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अत्र मोहिता, तत्ते कर्म इत्यत्र अकारानुबंधेनापि पदम क्षेत्रव्यम्। तत्ते कर्म, यहाँ पर क्या करना, तत्ते कर्म तत्ते अकर्म, ध्यान में है ना, यहाँ अकारानुबंध से भी पदच्छेद कर लेना, तत्ते कर्म और तत्ते अकर्म, तो अकारानुबंधेनापि पदम क्षेत्रव्यम्। कर्मादि प्रवचन से प्रयोजन माह, कर्मादि जो है, जो कर्मादि प्रवचन का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, यज्ञात्वा मोक्ष से सुपात, तत् कर्म अकर्म च इति संबंध है। जो कहा ना, तत् कहा आया, ते तो ब्रह्म प्रवक्षामि यज्ञात्वा है, तत्ते कर्म प्रवक्षामि है ना, तो उसी को कहा तत् कर्मा कर्म च संबंध, कर्म अकर्म को विषय में बताएंगे। अतः मेधाविनाम अपि यथोक्ते विषय व्यामोहस्य सत्त्वा। अतः जो था न, कहा अतः था, अतः ते तुभ्यम अहम कर्मा कर्म च प्रवक्ष्यामि, तो अतः का अर्थ कर दिया कि जिसलिए मेधाविना भी यथोक्ते विषय व्यामोहस्य सत्त्वात्, बड़े बड़े मेधावी भी इस विषय में व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए कर्मणो अकर्मणस्य प्रसिद्धत्वात् तद् विषये न किंचित् बोधव्यम् इति चोद्यम अनुदिन निरस्यति। इसलिए जो तुमने कहा था कि कर्म अकर्म दोनों प्रसिद्ध है, उस विषय में कुछ जानना शेष नहीं है, ये तुम्हारी शंका बनती नहीं है, इसका अनुवाद करके निराश करते हैं। क्या निराश करते हैं कि नच, अब ये देखिए कि भाष्य में आपको संसारात के बाद भाष्य समाप्त तो हो गया ना, है? लेकिन ये प्रतीक अगले भाष्य का है, जो 17वें में भाष्य इसमें दिया गया है, उसका प्रतीक है नच, इसलिए इसको समाप्त कहाँ होना चाहिए, नच ये तत्त्वया मंतव्यम्। कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम, ऐसा तुमको नहीं मानना चाहिए कि कर्म जो है देहादि चेष्टा का नाम है और लोक में प्रसिद्ध है, और अकर्म तद अक्रिया, और अकर्म नाम है उस क्रिया को न करना, तूष्णिमासनम चुपचाप बैठ जाना, ये ऐसा तुमको नहीं जानना चाहिए। तो किम तत्र बोधव्यम इति, तो इसलिए हमको इस विषय में क्यों जानना, तत्र किम बोधव्यम, जब ये लोक प्रसिद्ध है तो उसमें जानने को क्या शेष है, ऐसा तुम नहीं मानना। ये प्रतीक जो है वह सोलहवें का प्रतीक का यहाँ तक भाष्य में आता है इति, और कस्मात से आगे आएगा। कस्मात जो है यहाँ से सत्रहवें श्लोक का अवतरण समझना चाहिए, और इति तक जो है वह सोलहवें श्लोक में लेना चाहिए। ध्यान में आया ना, इति तक जो है वो सोलहवें श्लोक में लेना चाहिए और कस्मात से सत्रहवां श्लोक आरंभ करना चाहिए। तो किसी को जो टीकाकार का प्रतीक था नचेतत्वया मंतव्य में, ऐसा तुमको नहीं मानना चाहिए कि कर्म जो है देहादि चेष्टा का नाम है और लोक प्रसिद्ध है, और अकर्म उसको न करना तूष्णीमासन है। उस विषय में किम बोधव्यम, क्या अपने को जानने की जरूरत है, इति न मंतव्यम, तो ऐसा तुमको मानना नहीं चाहिए। कस्मात क्यों नहीं मानना चाहिए, तो उसके लिए अगला श्लोक आएगा, उसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।